Dnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD. Grupa Transportowa. Toyota. Toyota Radość. Oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 170 interwencji, dwie osoby ranne to skutki burz i nawałnic przechodzących przez Podkarpacie. Straż Graniczna skontrolowała ponad 1000 osób i zatrzymała 5 podczas pierwszego dnia obowiązywania kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Chiny uderzają w europejską branżę medyczną, wprowadzają ograniczenia w zakupie sprzętu. Dwie osoby zostały ranne w czasie przechodzących przez województwo podkarpackie nawałnic. Do wypadków doszło w powiatach mieleckim oraz krośnieńskim. Według nieoficjalnych informacji jedna osoba w powiecie krośnieńskim, gdzie doszło do powalenia drzewa na budynek mieszkalny, została ranna. Drugi przypadek wydarzył się w powiecie mieleckim. Tam miało dojść do porażenia jednej osoby prądem. W sumie w województwie strażacy byli wzywani ponad 170 razy. Marcin Betleja ze Straży Pożarnej przestrzega przed wychodzeniem z domu w trakcie burz. Pamiętajmy, jeżeli nie musimy wychodzić z domu, tam zostańmy. Tam jesteśmy najbardziej bezpieczni. Pozabierajmy, pościągajmy z balkonów, tarasów, podwórek przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogłyby zrobić komuś krzywdę. Nie parkujmy samochodów pod drzewami, pod reklamami wielkopowierzchniowymi. Nie wchodźmy do lasów i parków. Złamana gałąź, konar czy nawet całe drzewo może doprowadzić do tragedii. Poza tym działania strażaków skupiają się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i gałęzi oraz udrażnianiu dróg, ulic oraz parkingów. Po przywróceniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą Straż Graniczna skontrolowała ponad 1000 osób i zatrzymała 5 usiłujących nielegalnie przedostać się do Polski. Rządzący mówią o konieczności uszczelnienia szlaków przerzutowych i kontroli odsyłania migrantów z Niemiec. Opozycja zarzuca późną odpowiedź rządu na niemieckie kontrole wprowadzone w październiku 2023 roku. Polityczne komentarze zebrał Michał Makowski. Szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, twierdzi, że wyrywkowe kontrole na zachodniej granicy nie rozwiążą najważniejszego problemu w relacjach z Niemcami. Ten problem dotyczy przerzucania przez służby niemieckie migrantów na terytorium naszego kraju. Dania czy Luksemburg nie przyjmują tych migrantów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że takie przypadki nie będą się dłużej powtarzać. Polska nie będzie przyjmowała nikogo, o kim nie będzie 100% pewności, że z Polski próbował przekroczyć granicę, którego dokumentacja nie będzie pełna i jednoznaczna. Natomiast marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreśla, że kontrole wzmacniają zaufanie obywateli do służb państwowych i odbierają znaczenie ochotniczym formacjom. Powinniśmy to zrobić wcześniej, żeby dać ludziom poczucie, że jakieś bojówki o nieustalonym pochodzeniu mogą nam zastępować struktury państwa. Kontrole na granicach potrwają co najmniej do 5 sierpnia. Michał Makowski, Polskie Radio. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował niektóre działania spółki Live Nation organizującej koncerty. Chodzi o problemy z tym, co widzowie mogą wnieść, a czego nie i co musi trafić do depozytu. Tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Konsumenci skarżą się, że przy wejściu na wydarzenia ich torebki i plecaki nagle uznawane są za bagaż, którego nie wolno wnosić. Jeśli chcą wejść, muszą zapłacić za depozyt, o czym często dowiadują się dopiero na miejscu. Problemem jest też brak jasnej definicji bagażu oraz fakt, że regulaminy mogą zmienić się po zakupie biletu i nie są dostępne wcześniej. Zastrzeżenia budzi też to, że oddane do depozytu przedmioty są utylizowane, jeśli właściciele nie odbiorą ich odpowiednio szybko. Za każde z niedozwolonych postanowień spółce grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Chiny wprowadzają ograniczenia w zakupach sprzętu medycznego produkowanego w Unii Europejskiej. To odpowiedź Pekinu na podobne restrykcje wobec chińskich producentów, które w ubiegłym miesiącu ogłosiła Bruksela. Zgodnie z nowymi regulacjami, jeśli wartość sprzętu medycznego w zamówieniu publicznym przekroczy 6 milionów dolarów amerykańskich, chińskie podmioty nie będą mogły go kupić od producenta z Unii Europejskiej. Ograniczenia nie dotyczą fabryk europejskich firm na terytorium Chin. W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska zakazała producentom z Chin udziału w unijnych przetargach na dostawy sprzętu medycznego o łącznej sumie zamówień przekraczającej 60 miliardów euro rocznie. Według Brukseli europejscy producenci w chińskich przetargach są dyskryminowani. Decyzja Pekinu to kolejna odsłona wzajemnych ograniczeń handlowych Chin i Unii, którą zapoczątkowało objęcie dodatkowymi cłami w Unii Europejskiej chińskich samochodów elektrycznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Klimat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Alerty obowiązują w części województw mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Ostrzeżenia zostały wydane w związku z prognozowanymi opadami, które występują lokalnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek walczy o awans do ćwierćfinału tenisowego wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka gra z Dunką Klarą Towson, która wyeliminowała Jelenę Rybakinę. Pierwszego seta Świątek wygrała 6-4, w drugim Świątek prowadzi 4-1. A w ćwierćfinale jest już Nowak Djokovic. W 1/8 finału jego rywalem był Alex de Minaur. Serb pokonał Australijczyka 1-6-6-4-6-4-6-4. Wojciech Szczęsny zostaje w Barcelonie. Kataloński klub poinformował, że polski bramkarz podpisał nową umowę, która ma obowiązywać do końca czerwca 2027 roku. Szczęsny w poprzednim sezonie wystąpił w zespole Dumy Katalonii w 30 spotkaniach. Jutro polskie piłkarki zagrają ze Szwedkami w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy. Nie wiadomo, czy w tym meczu z powodu kontuzji zagra liderka polskiej obrony Paulina Dudek, mówi selekcjonerka Nina Patalon. Aktualnie Paulina oczywiście jest przewidziana w protokole meczowym do gry, natomiast walczymy tutaj z każdą minutą nawet o to, czy uda się na ten czy kolejny mecz, ponieważ tam jest problem ścięgna Achillesa, więc to też jest taki uraz, gdzie sztab medyczny pracuje każdego dnia, żeby było wszystko dobrze. Początek meczu Polska-Szwecja jutro o 21:00. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Tej nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, a także burze głównie we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce. Na termometrach od 12 do 17 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, przed południem także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach będzie od 18 stopni na południowym zachodzie i nad samym morzem, przez 23 w centrum, do 28 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.

Jest 21.16, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dobry wieczór. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Jutro Beck kończy 55 lat. Z tej okazji dziś w audycji wyłącznie nagrania z jego udziałem. Ponieważ jednak po utwory Becka sięgałem do tej pory w ostatnich kilku czy nawet kilkunastu latach często albo nawet bardzo często, zwłaszcza te oczywiście najbardziej znane, dziś piosenki, w których Beck pojawia się gościnnie. Innymi słowy, nagrania, które ukazały się na różnych wydawnictwach, czasem innych zespołów czy artystów, także utwory, które powstały na przykład na potrzeby filmu. Pierwszy utwór już za nami to była grupa Air, przepraszam, ze swojej drugiej płyty długogrającej zatytułowanej 10 tysięcy, a właściwie legenda 10 tysięcy herców, to był utwór Don't Be Light, rok 2001, gościnnie Beck i za chwilę Beck również z grupą R z tego samego albumu, utwór zatytułowany The Vagabond. Thank you. song to sing, a song that'll last all night and for the rest of our lives. Best I can not to worry about things. I'm running out of time and I miss the sunshine. I'm running out of time and miss the sunshine. Summer days will come, happiness will be mine. Summer days will come, happiness will be mine. Lots of my words, I don't know where I'm going. A rusty blade, a throwaway from an open grave. Cut you loose from a chain gang and let you go. And on the day you said it's true, some love holds and some gets used. Tried to tell you I never knew it could be so sweet. Who could ever be so cruel? Blame the devil for the things you do. It's such a selfish way to lose, the way you lose. These wasted blues, these wasted blues. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. When the moon is counterfeit, better find the one that fits. Better find the one that lights the way for you. Is full of names, dark and jazz and garbage pails, and their tongues are full of heartless tales that drain on you. never notice you and fade into a shaded world. Such a selfish way to lose the way you lose these wasted blues, these wasted blues. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault but my own. Tell me that it's nobody's fault, nobody's fault. Nobody's Fault, utwór, który w oryginale pojawił się na płycie Becka. Oczywiście Mutations, ta wersja pochodzi z solowego albumu Marianne Faithfull, Kiss in Time, rok 2002. Produkcja, no oczywiście kompozycja i też udział w nagraniu Beck. A teraz utwór dla kinomanów, tak można powiedzieć, dlatego że pojawi się za chwilę fragment, który kończy... Pojawia się właściwie na koniec filmu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, u nas obrazu znanego pod tytułem Zakochany bez pamięci. Kiedyś, dawno przed laty, grupa The Corgis w roku 1980, to był ich wielki przebój, a tutaj Beck, no bez przeboju, bo piosenka nie ukazała się na singlu, ale na soundtracku i... Owszem, jeśli Państwo nie pamiętają, to dodam, że w rolach głównych w tym filmie wystąpili Jim Carrey, Kate Winslet. Jeśli ktoś nie widział, to warto obejrzeć. A teraz już Beck. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you. Change your heart,

calculator, and together we'll work out on the escalator. I will time you as you run up the down, and you'll measure my footsteps as I blow through this town. The mean of our heights is divided by the nights, which is timesed by the daggers and the root of all our fights. The pass of your poems is to sway me in your knowing, and the beauty of the word is that you don't have to show it. Oh, I could play. It appears to me the graph has come and stolen all the laughs. It appears to me the pen is overanalyzed again. And if I am a number, I'm infinity plus one. And if you are five words, you are afraid to be the one. And if you are a number, you're infinity plus one. And if I am four words, then I am needing of your love. Oh, I could tear me up. You can't pick me up. Akademia śpiewała australijska wokalistka Sia. Na początku, dawno, dawno temu, jeszcze na przełomie wieków, była znana ze współpracy z grupą Zero Seven. Później zaczęła nagrywać płyty solowe i to był właśnie fragment z jej czwartego albumu wydanego w roku 2008, Some People Have Real Problems, i Back to Gościnnie. Teraz francuska piosenkarka, jedna z bardziej znanych i ciekawszych wokalistek ostatnich kilkunastu lat z Francji, Charlotte Gainsbourg, córka słynnego Serge'a. Posłuchamy dwóch utworów z jej albumu IRM. To był rok 2009. Nagrania wyprodukował i skomponował Beck. Learn to speak in tongues something. Let's Get Lost. Piosenka, którą Natasha Khan z grupy Bad for Lashes i Beck skomponowali specjalnie na potrzeby sagi Zmierzch, a konkretnie części pod tytułem Zaćmienie, czyli Eclipse. To był rok 2010. Zresztą na płycie z muzyką z tego filmu jest wielu bardzo ciekawych artystów. Grupa Metric, zespół The Black Keys, Vampire Weekend, Uncle. Naprawdę sporo się dzieje pod względem artystycznym. Mam wrażenie, że więcej niż pod względem muzycznym, niż filmowym. To była Natasha Khan i Beck, rok 2010, teraz rok 2011 i również Beck gościnnie, ale u trupy komików The Lonely Island, fragment płyty Turtleneck and Chain. White girls, you are attracted to us. Black girls, you are attracted to us. Asian girls, you are attracted to us. You are attracted to us, attracted to us, but you're never gonna get it, never, never gonna get it, no, you're never gonna get it, because we're shy, we're shy, we're shy, we're oh so shy, you're never gonna get it, cause we're sweet and shy. Hey! Shy, we're shy, we're shy. Attracted to Us. To była grupa, właściwie trupa komediowa The Lonely Island. Oni oczywiście wygłupiają się, nagrywają filmy, ale też płyty, i to był właśnie fragment takiego albumu Turtleneck and Chain, rok 2011, a o popularności zespołu może świadczyć fakt, że ta płyta dotarła w Stanach Zjednoczonych do trzeciego miejsca listy bestsellerów albumowych. Na płycie zresztą też sporo innych gości, oprócz Becka, Snoop Dogg na przykład, czy Santi Gold. Za chwilę ostatni utwór w dzisiejszej audycji. To będzie utwór dosyć znany z repertuaru Becka, Tropicalia, z tym, że w innej wersji Seu Jorge i Mario Caldato maczali swoje palce właśnie w tym dziele. Natomiast ja Państwu powiem, że proszę się uzbroić w cierpliwość, dlatego że w sierpniu już naprawdę sporo bardzo ciekawych płyt premierowych: The Black Keys, Ethel Kane, Oasis, Alison Goldfrapp, Lay Faye, Mac DeMarco, Royal Otis, Water From Your Eyes, The Beths, Eiko Ishibashi i Jim O'Rourke. Naprawdę będzie się sporo działo, a jesienią, we wrześniu na przykład, Big Thief, David Byrne, no i tak można by wymieniać, może nie w nieskończoność, ale jeszcze na pewno przez kilkadziesiąt sekund co najmniej. Wracamy do muzyki, tak jak już powiedziałem, Seu Jorge, Tropicalia, Beck oczywiście też będzie słyszalny, i to jest remix, który przygotował Mario Caldato Jr. Słuchamy. Quando eles batem numa guitarra quebrada, as ruas têm um charme bem tropical. As embaixadas que ficam sem opções, onde os turistas vão e se descompõem. Você dançou em pleno fogo cruzado, se mascarou e vai voltar pro passado. Passou calor no bar equatorial. Não tem confete, não tem mais carnaval. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in vain, come down. Be a big man. Maré de azar cantou canções funerárias pros garanhões, que são de bronze anabólico, vão tropeçar na neblina do milênio até cair e se desinflarem. And you wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in vain, come down. To be a big man. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes. Leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a pestilent love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you could sell. Misery awaits and break your tail. To be a victim. Ogłoszenie społeczne.